Pharma. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 1 czerwca, jest 17. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Polska przystąpiła do systemu unijnych certyfikatów covidowych. Razem z nami 6 innych krajów. 6 osób oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w grudniu 2019 roku, zginęło 8 osób. 4 nowe kierunki studiów czekają na studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczelnia rozpoczyna rekrutację. Polska oficjalnie przystąpiła dziś do systemu unijnych certyfikatów covidowych. Dokumenty ułatwią swobodne podróżowanie w Unii Europejskiej podczas pandemii. Potwierdzają one fakt zaszczepienia przeciw COVID-19, bycie ozdrowieńcem albo negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa. Polska jest w gronie państw liderów, którzy będą testować certyfikaty covidowe. Jak wyjaśniał minister zdrowia Adam Niedzielski, certyfikat to elektroniczny dowód potwierdzający, że dana osoba przebyła chorobę COVID-19, albo ma negatywny wynik testu genowego, albo została zaszczepiona. To znacznie ułatwi podróżowanie, dodał minister. Przekraczając granicę, nie musimy każdorazowo wykonywać testu. Wystarczy okazanie tego certyfikatu po to, żeby właśnie nie podlegać kwarantanno. Certyfikat szczepienny będzie obowiązywać przez rok. Minister Niedzielski wyjaśnił, że potwierdzenie zielonego statusu następuje 14 dni po drugiej dawce lub pierwszej, jeżeli była to szczepionka jednodawkowa. Zaświadczenie o przebyciu COVID-19 jest ważne od 11 dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu, maksymalnie przez 180 dni. Z kwarantanny będą też zwalniały testy wykonane w ciągu 48 godzin przed wyjazdem. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Na 10 czerwca marszałek Sejmu zwołała posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie zaopiniowania kandydatów na rzecznika praw obywatelskich. O funkcję ubiega się senator niezależna Lidia Staroń, zgłoszona przez klub PiS, oraz Marcin Wiącek, zaproponowany przez Koalicję Obywatelską, Lewicę i PSL. Komisja będzie chciała m.in. dowiedzieć się, jaką wizję sprawowania urzędów mają kandydaci, mówi szef komisji Marek Ast z PiS. To jest szansa dla posłów, aby faktycznie poznać kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, aby dopytać się w kwestiach, które budzą zainteresowanie czy wątpliwości. No i też poznać program kandydata, w jaki sposób on wyobraża sobie pełnienie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich, jakie cele przed sobą stawia, jakie problemy widzi. Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich ma odbyć się na dodatkowym posiedzeniu Sejmu, które zostało zwołane na 15 czerwca. 6 osób zostało oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w grudniu 2019 roku. Zginęło wówczas 8 osób. Rzeczniczka prokuratury w Bielsku-Białej Agnieszka Mikulec mówi, że 3 z oskarżonych osób przypisuje się bezpośrednią odpowiedzialność za katastrofę. Co do 3 osób, które już zarzuty usłyszały w grudniu 2019 roku, zarzuty dotyczą realizacji inwestycji polegającej na budowie podziemnego kabla energetycznego prowadzącego do nowo budowanych budynków w Szczyrku przy ulicy Myśliwskiej. I inwestycja ta była prowadzona metodą przewiertu podziemnego przy użyciu wiertnicy, a zatem niezgodnie z decyzją starosty bielskiego, niezgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Pozostali 3 oskarżeni usłyszeli zarzuty dotyczące realizacji rozbudowy sieci gazowej. Ponad 17 tysięcy miejsc czeka na przyszłych studentów na najstarszej polskiej uczelni. Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna rekrutację. W tym roku zaprasza studentów na 4 nowe kierunki. Między innymi otwarte zostały kierunki poświęcone Ukrainie i obszarowi Karpat, mówi Kamil Gajęcki z działu rekrutacji UJ-u. Język ukraiński w biznesie i turystyce z językiem rosyjskim, to jest wydział filologiczny. Region karpacki, etnolingwistyka i studia kulturowe, to jest również propozycja wydziału filologicznego. Mamy również zarządzanie polityką społeczną, to jest nowa propozycja wydziału zarządzania i komunikacji społecznej oraz jedne studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim, International Relations and Public Diplomacy. W sumie Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna rekrutację na ponad 250 kierunków studiów. Rząd udzieli wsparcia władzom Tarnobrzega w zakupie kolekcji dzikowskiej, dzieł sztuki pochodzących z dawnej rezydencji Tarnowskich w Dzikowie, obecnie części Tarnobrzega. Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega odwiedził dziś wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. To było w ten sposób, że myśmy zwiększyli budżet Ministerstwa Kultury przeznaczony na konkurs dotyczący kolekcji muzealnych. Dzięki decyzji pana premiera Morawieckiego, który z rezerwy dofinansował ten budżet i można było to wszystko przeprowadzić sprawnie. Kolekcja dzikowska to około 1500 obrazów, rzeźb i rękopisów. To był serwis Trójki. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Na dzień dobry Iga Świątek, która wczoraj uczciła swoje 20 urodziny zwycięstwem w pierwszej rundzie French Open. Nic jakby nie muszę, bo zdobyłam dużo punktów podczas Clay Seasonu generalnie i wygrałam turniej w Rzymie, co właściwie nawet nie było moim celem, bo nie przypuszczałam, że uda mi się to zrobić. Więc po prostu staram się do każdego meczu podejść na luzie i traktować jako właśnie nowe doświadczenie i też dać sobie czas, bo właśnie jest dużo takich historii, o których opowiadają zawodnicy, że po wygraniu pierwszego szlema ciężko jest wrócić do takiego swojego odpowiedniego rytmu. Dlatego ja po prostu wiem, że mogę spodziewać się wszystkiego, a wykonuję na razie swoją robotę i to idzie dobrze. Myślę, że z meczu na mecz będzie coraz łatwiej po prostu skupić się na tym turnieju i już nie wracać do tego, co się stało w październiku. O 18.30 w Trójce magazyn tenisowy o aktualnościach z kortów Rolanda Garrosa. Zapraszam. Dziś pierwszy sprawdzian reprezentacji Polski na ostatniej prostej przed Euro 2021. Nasi piłkarze zagrają z jednym z objawień ostatniego mundialu, Rosją. Mecz zapowiada Bartosz Bereszyński. Nie przygotowujemy się stricte pod drużynę Rosji, natomiast przygotowujemy się do turnieju i do tego, jak my chcemy grać podczas Mistrzostw Europy i oczywiście w tym meczu towarzyskim z Rosją. Będziemy chcieli jak najwięcej elementów wdrożyć i pokazać, jak to powinno wyglądać. Dużo czasu spędzamy wspólnie poza treningami. Oczywiście na treningach jest ciężka praca i kiedy wychodzimy na trening, widać w każdym z nas, że jest skupiony i skoncentrowany, bo tego wymaga trener i to jest chyba fajne, że treningi są może nie jakoś długo objętościowo, natomiast na pewno są bardzo intensywne. Każde ćwiczenie, które robimy, czy taktyczne, czy po prostu jakieś ćwiczenia, które trener nam nakreśli, są robione z dużą intensywnością i w takich przypominających sytuacje meczowe i to jest chyba taka największa zmiana, gdzie nie ma takiej taktyki robionej gdzieś na sucho, czy po prostu bez przeciwnika, bez intensywności, tylko wszystko przypomina sytuacje meczowe. A co w Rosji mówi się o tym spotkaniu? Według agencji RIA Nowości dla Zbornej mecz z Polakami to doskonały sprawdzian wszystkich elementów gry i bojowego ducha. Selekcjoner reprezentacji Rosji Stanisław Czerczesow podkreśla, że jego zawodnicy bardzo poważnie podejdą do gry z Polakami, bo każdy mecz, jeśli jest rozgrywany pod swoją flagą i ze swoim hymnem, chce się wygrać. Trener przypomina jednocześnie, że kontrolne mecze kierują się swoimi prawami i są rozgrywane nie po to, żeby wygrywać za wszelką cenę, ale przygotować się do spotkań na Euro 2020. Rosyjscy dziennikarze zwracają uwagę, że dla biało-czerwonych to będzie pierwszy w tym roku mecz w obecności kibiców. Jednocześnie przypominają, że reprezentacje Polski i Rosji ostatni raz zagrały przeciwko sobie na Euro 2012. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pierwszy gwizdek we Wrocławiu o 20.45. Polskie siatkarki przegrały w Rimini z Belgią 2-3. To trzecia porażka podopiecznych trenera Jacka Nawrockiego w Lidze Narodów. Jutro o 18.00 zagramy z Dominikaną. O 18.30 porozmawiamy o tenisie, a sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie duże z większymi jednak przejaśnieniami. Na zachodzie przelotny deszcz, początkowo burze, 6 stopni na wschodzie i w Kotlinach Sudeckich, 8 w centrum, 11 na zachodzie, w Karpatach około 1 stopnia. A jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Dla odmiany od 18 stopni do 22 najcieplej na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litor Sal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litor Sal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Sal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 10 minut po godzinie 17, program trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 1 czerwca, Dzień Dziecka. Trzeba się dużo śmiać. No to proszę się teraz uśmiechnąć. Tak pod nosem, albo do kogoś, kto jest obok.

jadę ja ci samochodem, program trzeci Polskiego Radia gra, zwalniam, bo przejście dla pieszych, a koło przejścia Monika Suszek, która chyba chce przejść, więc ją zapytam. Monika, proszę państwa, proszę się nie dziwić, dzisiaj jest w terenie, czyli na drogach miasta stołecznego Warszawy i na przejściach dla pieszych. Moniko, dzień dobry raz jeszcze. Przechodzisz? Dzień dobry. Bo ja zwalniam. Usiłuję. Proszę bardzo. Usiłuję i prawie stawiam już pierwszy krok na przejściu. Ja przypomnę, że jesteśmy tutaj na Placu Teatralnym, skrzyżowanie ulicy Wierzbowej i Senatorskiej. I trochę rozmawialiśmy o tych zmianach dla pieszych, które są istotne, ale pamiętajmy, że tu i kierowcy muszą się dostosować i dopasować do tej nowej rzeczywistości, która w zasadzie chyba powinna od już wielu lat funkcjonować. I ja trochę porozmawiałam z kierowcami. Jak to oni oceniają i nowe regulacje, i obecną sytuację. I posłuchajmy, co mają do powiedzenia. Pan jest kierowcą. Jak czasami bywa z tymi pieszymi? No, staram się nie stwarzać zagrożenia właśnie pieszym. Takie wymuszanie jakby pierwszeństwa nad pieszym, ponieważ się jedzie, jest dla mnie nie okej. Natomiast no, też bez przesady, żeby ci piesi nie byli tak, że oni podchodzą i wszyscy mają już się od razu zatrzymywać, bo on chciał podejść. To jest złe. Gdzieś tam te wszystkie babcie z tymi zakupami i tak dalej, co chodzą. Wtedy rzeczywiście to jest takie trochę na siłę, takie wymuszone jeszcze, jak widzą, że na przykład samochód jest rozpędzony, a ona już podchodzi, ale miał się zatrzymać. Problem z pieszymi jest taki, że w tej chwili bardzo wiele osób wychodzi na jezdnię, w ogóle nie patrzą. Tak naprawdę zdrowy rozsądek i ze strony kierowców, i ze strony pieszych to jest to, co nam jest potrzebne. Obawiam się, że przepisy mogą to bardziej zepsuć niż naprawić. Chciałoby się powiedzieć, że równowaga to podstawa, zarówno jeżeli chodzi o pieszych i o kierowców. No i tutaj czasami słyszeliśmy te głosy, że ktoś wychodzi do połowy przejścia i się cofa, i w zasadzie to jako kierowca ja sama mogę stwierdzić, że nie wiadomo co dalej, kto będzie pierwszy. Myślę, że tutaj jeszcze też jest taka lekcja do zrobienia, do odrobienia właściwie. Tak, to prawda. To nie są wyścigi, ale podobało mi się, pytałaś kierowców, a kierowcy mówią, bo problem z pieszymi jest taki. Moniko, dziękuję ci serdecznie. Czuwaj tam na posterunku. Porozmawiamy jeszcze, jeśli pozwolisz, za niecałą godzinę w programie trzecim Polskiego Radia. Uważajmy, proszę państwa, uważajmy. I my piesi, i my kierowcy. Za chwilę komentarz do aktualnej drogowej sytuacji. Łukasz Zboralski z portalu BRD24 będzie naszym gościem. A teraz gramy. 25 minut po godzinie 17. Duże to zmiany, które dziś wchodzą w życie związane z ruchem drogowym, czy nie są to duże zmiany? Panie Łukasz, Łukasz Boralski, portal BRD24, jest naszym gościem. No, przełomowe bym powiedział. Jeśli udaje nam się odwrócić przepis jeszcze od PRL-u źle wstawiony do polskiego prawa, po wielu bojach, po sporze parlamentarnym sprzed dekady, kiedy się tego nie udało dociągnąć, to uważam, że mamy przełom. Ale gdzie ten przełom, przepraszam, gdzie go szukać, gdzie już go znaleźć? Już. No to przełom polega na tym, żeśmy w PRL, nasi eksperci, w naszym komisarzu kraju źle przetłumaczyli konwencję wiedeńską z 1968 roku o ruchu drogowym. W 1988 roku implementowaliśmy ją do polskiego prawa, przyjęliśmy, ale źle przetłumaczyliśmy po wschodniemu. I wówczas wytworzyła się taka sytuacja, że mieliśmy prawną nierówność w obrębie przejść dla pieszych i całe dekady kształciliśmy kierowców w poczuciu, że w tym miejscu piesi muszą uważać jakoś bardziej. Tymczasem kraje, które prawidłowo zaimplementowały konwencję, wiele krajów zachodnioeuropejskich przez dekady kształciła ludzi tak, że to jest miejsce, w którym obie strony muszą jednakowo bardzo uważać. I dopiero do tej równowagi od dzisiaj w Polsce doprowadzamy. Tak, ale to mamy równowagę prawną, że tak powiem, a mentalnie kiedy to się zmieni według pana? No ja uważam, w przeciwieństwie do pewni ludzi, którzy uważają, że nic się nie zmieni, bo samo prawo niczego nie zmienia, otóż uważam, że nie ma jakiegoś magicznego sposobu na mentalność, ani od 30 lat gadania o tym, że musimy uczyć dzieci od przedszkola, a my je akurat uczymy dobrze. Nie za bardzo też coś zmienia. Mentalność się kształtuje. Mentalność kształtuje się, zachowania się kształtuje między innymi prawem dobrym i jego egzekucją. Jak będzie z egzekucją? No właśnie, kto i jak będzie egzekwował to prawo i będzie nam też w głowach trochę chciał poprzestawiać, bo przecież i o szacunku, i o kulturze mówimy drogowej, prawda? I no o tym... tak, no głównie ten przepis sprowadza się do tego, że właściwie powiedzieliśmy ludziom, słuchajcie kochani, są przejścia dla pieszych i obie strony muszą tam na siebie uważać i być dla siebie miłe i dobre. I teraz nie rozumiem problemu części osób z tym, które zaczynają krzyczeć, nie, to skandal, tak być nie może. No, nie jest tak, że pieszy będzie teraz trochę takim, no nie powiem królem, ale królewiczem tych przejść dla pieszych? Powinien być. Powinien? Powinien być. No tak to jest ujmowane w prawie. Nie, ale kierowcy się denerwują, panie Łukaszu. No. Dzwoni do nas słuchacz i mówi, ja teraz się zatrzymuję, a tam pani z tą torbą, zakupami, nie wiem, czy ona chce przejść, czy nie, chcesz tam zapytać ją teraz? Czy... No dobra, ja zawsze stawiam takie pytanie, a jak jeździliście wcześniej? Czy po prostu jechaliście i nie wiadomo, czy wejdzie, czy nie wejdzie, najwyżej ją potrącę. No, to są tak absurdalne wymówki. Wystarczy, nie trzeba się zatrzymywać. Nie w każdej sytuacji trzeba się zatrzymywać. Można spokojnie dojechać bezpiecznie do przejścia, zwalniając tak, żeby rozpoznać, czy ten pieszy wejdzie, czy nie wejdzie i sobie ujechać, jeśli nie wchodzi. No jak to rozpoznać? Tak? Łatwe to? Mogę pana zabrać na specjalny kurs ze mną, bo dobrze? To łatwe. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, zdarzyły mi się może ze 3 w życiu, że też rzeczywiście spotkałem te legendarne 2 staruszki, które spotkały się przed przejściem i rozmawiały, a w takich sytuacjach nawet nie zatrzymałem się. Przejechałem koło nich bardzo wolno, widziałem, że rozmawiałem, nie będą wchodzić i pojechałem dalej. Dobrze. Ta cisza jest wymowna. Panie Łukaszu, dziękuję za tę krótką rozmowę, aczkolwiek bardzo pouczającą. Ja się zapisuję na te... Tak, że przejedziemy tutaj, prawda, Wisłostratą i trochę do centrum Warszawy, a później państwu opowiem, jak było. Serdecznie dziękuję. Łukasz Zboralski, portal BRD24. Pozdrowienia. Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a qué aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, vuelve a respirar la lluvia.

Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w maju 2021 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 4,8%, a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,3%, podał Główny Urząd Statystyczny. To przede wszystkim efekt dalszego wzrostu cen żywności oraz paliw. Więcej na temat inflacji powiemy już za parę minut. Naszym gościem będzie Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Indeks PMI wzrósł w maju z 53,7 do 57,2 punktów, podała firma Markit. Polski Instytut Ekonomiczny podkreśla, że wynik kształtuje się znacznie powyżej prognoz analityków. Analityk Instytutu Michał Reczek mówi, że rynkowe prognozy sugerowały stabilizację. To także najwyższy rezultat w historii badania. Bieżące wyniki zaczynają być porównywalne do ocen sentymentu w gospodarkach strefy euro czy Niemczech. Wzrosły głównie ceny produkcji oraz portfela zamówień. Takie oceny znajdą odzwierciedlenie w dynamicznym wzroście produkcji przemysłowej. Szacujemy, że w maju dynamika sięgać będzie 25% rok do roku. W czerwcu będzie zbliżona do 20%. Dalej dominować będą branże eksportowe, a szczególnie szybko powinien rozwijać się handel z Niemcami. Przedsiębiorstwa z zachodnich województw coraz rzadziej wskazują, że barierą ograniczającą rozwój jest niedostateczny popyt ze strony kontrahentów. Wyjaśnijmy, wskaźnik PMI jest wyliczany na podstawie ankiet przeprowadzonych przez menedżerów. Wartość tego wskaźnika powyżej 50 punktów oznacza ożywienie, poniżej zapowiada spadek aktywności ekonomicznej. W kwietniu bezrobocie w Unii Europejskiej wyniosło 7,3% i nie zmieniło się wobec miesiąca poprzedniego, podał Eurostat. Rok do roku wzrosło o 1,3 punktu procentowego. W strefie euro bezrobocie w kwietniu wyniosło 8%. Najniższe bezrobocie w Unii notuje Polska, 3,1%. Najwyższe Hiszpania, gdzie wynosi 15,1%. Eurostat podał też dane dotyczące bezrobocia wśród pracujących poniżej 25 roku życia. Tu najniższe notują Niemcy, 6,1%, a najwyższe Hiszpania, 38%. W Polsce w tej grupie jest 12,6% bezrobotnych. Na koniec tej części podsumowania o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,06 zł, za euro 4,46 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,64 zł, a funt brytyjski 5,17 zł. Powiedz mi, czy czujesz to, co jak gdy dłuży się bez końca maj? Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć, sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Czuję, że dziś tańczysz tylko ze mną. Się, choć noc się nie szatnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Nas wykrzyczę czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Jakub Rybacki, analityk zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Witam Pana. Dzień dobry. Ceny w maju były średnio o 4,8% wyższe niż rok wcześniej. Takie dane podał dzisiaj Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że tempo wzrostu cen jest najszybsze od listopada 2011 roku. Polski Instytut Ekonomiczny zrobił taką analizę, z której wynika, że wzrost cen surowców i materiałów najbardziej odczuwają firmy zatrudniające powyżej 250 osób. Mówimy tu o branży przetwórczej i budowlanej. Jak ten wzrost cen o 4,8% wpłynie na kondycję tych firm? Tutaj rozgraniczmy dwa pojęcia. O 4,8% wzrosły ceny konsumenckie, czyli takie, które płacą finalnie odbiorcy. Wzrost cen, które płacą firmy, no to on jest jeszcze wyższy i przekracza w tym momencie 5%. To jest tak zwany wskaźnik PPI. Tu oczywiście wpływają dwa czynniki. No z jednej strony jest to duża dynamika wzrostu cen ropy, no a z drugiej strony także pozostałych tutaj surowców metalicznych i w mniejszym stopniu surowców rolnych. Na pewno wzrost cen metali będzie miał dość rzutował na perspektywy tego, jak będą realizowane inwestycje. Tutaj wszystkie wydatki, tutaj oczywiście ceny stali odgrywają ważną rolę w przypadku tego, jak wygląda budżet projektów budowlanych. To jeżeli ceny wzrosły, no to może dojść do sytuacji, w której kwota zakładana w przetargu będzie niewystarczająca, aby ten projekt ukończyć. No i to może wiązać się albo z opóźnieniami inwestycji i oczekiwaniem na niższe ceny, albo renegocjacjami kontraktów, albo po prostu brakiem realizacji. W przypadku cen przemysłowych, których płacą przedsiębiorstwa produkcyjne, to tutaj oczywiście istnieje ryzyko podwyższania cen dla gotowych wyrobów dla klientów detalicznych, natomiast no, jakbyśmy patrzyli na ostatnie takie epizody, gdzie ceny ropy dynamicznie rosły, no to ich przełożenie na to takie ceny konsumenckie były raczej małe. Oczywiście może dojść do takiej sytuacji, że jeżeli tutaj firmy mają nadmiar zapasów, czy to będą po prostu je redukować, mogą też nie realizować zamówień terminowo, opóźnić się z zamówieniami. No i tutaj oczekiwali na to, że sytuacja na rynku surowcowych wróci do bardziej normalnych poziomów. Jak zdusić tą inflację? Ciężko dać jednoznaczną konkluzję. Takie standardowe narzędzia, te podwyżki stóp działają z opóźnieniem i tutaj mogą być już zbyt późne zastosowania. Najprawdopodobniej to, co może zrobić Narodowy Bank Polski, to jest jednak pilnować tego, żeby te stopy realne utrzymywać na takich poziomach, które by nie zniechęcały osób dysponujących oszczędnościami do tego, żeby lokować je w bardzo ryzykowne aktywa typu np. kryptowaluty. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę Państwu, naszym gościem był Jakub Rybacki, analityk zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Podsumowanie dnia. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie.

but you might just be right. Dzień Dziecka. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o powołaniu rad młodzieżowych na wszystkich szczeblach samorządu. Co to znaczy? Co to zmienia? W każdej gminie, proszę Państwa, powiecie i województwie będą mogły zostać powołane rady, w których to najmłodsi będą dyskutować o najważniejszych dla nich sprawach. O szczegółach opowie Państwu Karol Surówka. Młodzi w swoich radach będą mogli przygotowywać opinie i wnioski, do których dorosłe samorządy będą musiały się odnieść w ciągu 30 dni. Przedstawiciele organizacji młodzieżowych, które dziś były obecne w Pałacu Prezydenckim, zaapelowali do samorządowców: traktujcie nasze opinie poważnie. Adam Nowak, prezes Związku Młodzieży Wiejskiej. Ważne jest, żeby młodzi ludzie, którzy zazwyczaj wykazują się dużą energią do działania, dużą aktywnością, mogli swoje pomysły odpowiednio przekazywać do władz samorządowych i te pomysły by mogły być wcielane w życie. Alina Prochasek, przewodnicząca Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Moje dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że tu wystarczy naprawdę tak de facto dobra wola stron i mam nadzieję, że taką dobrą wolę będą się wykazywać. Piotr Drzewiecki, ekspert Fundacji IREPSO. Niewątpliwie, jeżeli chodzi o zagadnienia związane z klimatem, ze zrównoważonym rozwojem, jest to temat palący dla młodych ludzi. To jest kwestia, którą są zainteresowani. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że sam korzysta z Rady Osób Młodych w ramach cyklu spotkań Młodzi w Pałacu. Dodał, że konsultował się m.in. z Młodzieżową Radą do Spraw Klimatu przed wyjazdem na szczyt klimatyczny. Chcąc wysłuchać tego, co młodzi ludzie mają do powiedzenia na temat tak dla nich ważny, jakim jest kwestia ochrony klimatu, a więc przyszłości naszej planety, naszego życia i kolejnych pokoleń. I bardzo się cieszę z tego, że te konsultacje odbyłem. Ktoś powie, młodzi mają za wielkie oczekiwania. Otóż proszę Państwa, ja bym to ujął inaczej. Młodzi mają bardzo ambitne oczekiwania. Podczas uroczystości podpisania ustawy obecny był premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że weźmie udział w pierwszych posiedzeniach nowo powołanych rad młodzieżowych. No wiadomo, że w życiu społecznym, w życiu publicznym, w życiu politycznym doświadczenie przychodzi wraz z wiekiem. I doświadczenie jest ważne, ale równie ważne, a czasami ważniejsze jest świeżość spojrzenia, odwaga myślenia, ambicje, które bardzo mocno i wyraźnie widać w waszych pragnieniach, waszych preferencjach, waszych potrzebach. Podpisana przez prezydenta ustawa reguluje działanie rad młodzieżowych, zapewnia im też finansowanie oraz opiekę. Dotąd tego typu inicjatywy mogły powstawać tylko przy radach gmin. Karol Syrówka, Polskie Radio. Program Trzeci Polskiego Radia, za 7 minut będzie 18. Kortowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, coś mała woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Gorąco oddychać, nagie ramiona, obraz zamglony, tu zdradza się tylko raz. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła mnie poprzez wiatr. Luciola. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. except for the Pope.